mocno obniżonych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy wiesz, że pomidory zawierają likopen, który ma działanie antynowotworowe? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Natomiast ze względu na zawartość potasu, jedzenie pomidorów sprzyja regulacji ciśnienia krwi. A więc jedzmy pomidory na zdrowie. Tym bardziej, że teraz w Lidlu świeże i pachnące pomidory kiściowe kosztują tylko 3,49 za kilogram. Pomidory kiściowe 3,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Wybiła 14. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 kwietnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Gorąco na linii Moskwa-Bruksela-Waszyngton. Rosja zapowiada, że na sankcje odpowie sankcjami. W ciągu kilku dni Mariusz Trynkiewicz trafi do Gostynina. O izolowaniu pedofila i mordercy zdecydował sąd apelacyjny. Większość Polaków przeciwko organizacji zimowych igrzysk w Polsce. Za chwilę o wynikach najnowszego sondażu dla Polskiego Radia. Rosja odpowie sankcjami na sankcje, zapowiada wiceszef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ryabkow. Oskarża przy tym Unię Europejską i USA o brak zrozumienia sytuacji na Ukrainie. Dziś sankcje wizowe i finansowe wobec kolejnych 15 osób wprowadziła Bruksela. Wczoraj do swojej czarnej listy Amerykanie dopisali 17 rosyjskich instytucji oraz 7 osób z otoczenia Władimira Putina. Relacja Macieja Jastrzębskiego. W ocenie wiceministra spraw zagranicznych Siergieja Ryabkowa Waszyngton i Bruksela są oderwane od rzeczywistości. Ryabkow zapowiedział też rychłą odpowiedź na sankcje Zachodu, ale nie ujawnił szczegółów. W opinii Rosjan mieszkających w pobliżu ukraińskiej granicy o braku zrozumienia sytuacji w sąsiednim kraju świadczą ich zdaniem propagandowe materiały ukraińskich i zachodnich dziennikarzy. Ukraińska propaganda doszła do takiego stopnia, że już nie da się tego oglądać, tylko nasze rosyjskie stacje pokazują, jak jest naprawdę. Ludzie są przestraszeni, tym bardziej, że w ukraińską propagandę włączył się Zachód. Strasznie jest, nie ma co mówić. Rostów nad Donem, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Unijnymi sankcjami objęci są także niektórzy prorosyjscy separatyści na wschodzie Ukrainy. Po decyzji Brukseli stwierdzili oni, że jeśli wspólnota nie zdejmie z nich sankcji, to nie ma mowy o uwolnieniu obserwatorów OBWE. Na odpowiedź Komisji Europejskiej nie trzeba było długo czekać i rzeczniczka Maja Kocijancic domaga się pilnego uwolnienia obserwatorów i to bez stawiania jakichkolwiek warunków ze strony porywaczy. Potępiamy zatrzymanie obserwatorów OBWE. Wszystkie osoby nielegalnie zatrzymane przez uzbrojone grupy na wschodzie Ukrainy powinny być natychmiast zwolnione. I komisja zaznacza, że jej stanowisko w tej sprawie jest i będzie niezmienne. To już koniec prawnej batalii w sprawie Mariusza Trynkiewicza. Pedofil i zabójca czterech chłopców trafi do ośrodka w Gostyninie. To prawomocna decyzja Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, który uznał Trynkiewicza za osobę stwarzającą zagrożenie dla życia, zdrowia oraz wolności seksualnej innych. Mówi rzecznik sądu Roman Skrzypek. Sąd apelacyjny swoim rozstrzygnięciem potwierdził, że Mariusz T. winien być izolowany w specjalnym ośrodku dla osób z zachowaniami dyssocjalnymi w Gostyninie. Obrońca Trynkiewicza, mecenas Marcin Lewandowski, zapowiada, że jego klient wkrótce pojawi się w Gostyninie. Mój klient stwierdził, że nie będzie absolutnie tutaj kwestionował wyroku. No i faktycznie, jeżeli taka konieczność zajdzie, on po prostu się dobrowolnie stawi. Podejrzewam, że stanie się to w przeciągu 2 dni. Z kolei minister sprawiedliwości Marek Biernacki przypomina, że izolowanie Trynkiewicza jest możliwe dzięki tak zwanej ustawie o bestiach. Umożliwia ona nadzór nad najgroźniejszymi przestępcami. Ta ustawa objęła jak dotąd 22 osoby, tylko 2 osoby zostały skierowane właśnie do tego typu ośrodków, reszta jest podlega dozorowi. Trynkiewicz w lutym zakończył odbywanie kary 25 lat pozbawienia wolności. Od tamtej pory był pod nadzorem policji. 58% Polaków mówi zimowym igrzyskom nie. 31% jest za organizacją sportowej imprezy w 2020 roku w Krakowie. Takie są wyniki sondażu Homo Homini dla Polskiego Radia. Większość krakowian, z którymi rozmawiał nasz reporter, także jest przeciwna pomysłowi organizacji igrzysk. A po co? Komu to potrzebne? Kto na tym zarobi? Dołożymy, a najbardziej dołożą ci najmniejsi. Dużo inwestycji powstanie pod tym kątem. Plusem na pewno będzie to, że będzie pośpiech przy wielu bardzo inwestycjach. Wszystko przyspieszy. Wydawanie pieniędzy na dwutygodniową imprezę dla garstki tak naprawdę osób, no to jest marnowanie środków. Uważam, że to jest pozytywne, bo może się coś zacznie dziać w tym Krakowie, jakieś kolejne inwestycje, jakieś ciekawe obiekty powstaną. Jest to duża szansa. To właśnie mieszkańcy Krakowa podejmą ostateczną decyzję, czy stolica Małopolski nadal będzie starała się o organizację igrzysk. 25 maja odbędzie się w tej sprawie referendum. I na koniec jeszcze o rozdaniu nagród Web. To wyróżnienia dla internetowych twórców. Wśród laureatów jest m.in. parodia nieudanego amatorskiego tańca zamieszczona na portalu YouTube. 30-sekundowy film nosi tytuł Największa wpadka podczas tańca twerk. Ukazuje młodą kobietę, która tańczy energicznie potrząsając pośladkami. Potem niechcący upada na stół ze świeczkami, a jej ubranie zaczyna płonąć. Przerażona tancerka krzyczy. W rzeczywistości film jest parodią wyreżyserowaną przez amerykańskiego komika Jimmy'ego Kimmela. Nagrodę przyznano w kategorii najlepsze wideo wirusowe, czyli szybko zdobywające popularność wśród internautów. Wyróżnienia zdobyli też muzycy Jay-Z i Bob Dylan, portal gazety New York Times czy witryna Kickstarter, dzięki której można gromadzić fundusze. Za życiowe dokonania nagrodzono współzałożyciela organizacji Creative Commons Lorenza Lessiga. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Do końca dnia sporo słońca, jednak miejscami na południu i w centrum chmury, deszcza, nawet burze. Od 13 do 21 stopni w nocy, jutro pogodnie, już nie powinno padać, nad ranem od 3 do 10 stopni, a potem w Gdańsku 18 stopni, w Krakowie 21, a w Warszawie 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I właśnie tak zaczyna się najgorętszy sezon grillowy w Lidlu. Najgorętszy sezon i najgorętsze okazje. Na przykład świeża dorada idealna na grill kosztuje tylko 2,29 za 100 gramów. Świeża dorada 2,29, a wszystkie mięsa, ryby, kiełbasy i kaszanki marki Grill & Fun kupisz teraz co najmniej 15% taniej. Lidl. Mądry wybór. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Na problemy czasu nie mam, skąd bym miała brać ten czas? Więc o zdrowie z żurawitem zawczasu dbam. Nowość, suplement diety Żurawit Kompleks z ekstraktami pokrzywy i skrzypu to kompleksowe wsparcie dla dróg moczowych. Żurawina, skrzyp, pokrzywa, ileż jest ekstraktów tam? Tak, tak, tak, lepiej łap za pełny skład. Bo ze wszystkich żurawitów tylko kompleks komplet ma. Tak, tak, tak, on najpełniej o nas dba, dziewczyny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 14. Artur Andrus, witam Państwa. Razem z Zofią Kruszewską i Dariuszem Pierogiem zapraszamy do 15. Dzisiaj w naszej audycji wystąpi jak zwykle wielu artystów, ale jeden w roli głównej. W roli głównej wystąpi Tadeusz Chyła. Dlaczego? Bo to niezwykły autor, aktor, piosenkarz, artysta, którego warto wspominać często. A poza tym wydarzyło się coś z twórczością Tadeusza Chyły, o czym koniecznie Państwo muszą wiedzieć i o tym trochę więcej dzisiaj opowiemy. Zatem dzisiaj w roli głównej Tadeusz Chyła będzie śpiewał swoje piosenki, ale paru innych artystów będzie mu towarzyszyło. Na przykład za chwilę Łukasz Szwed przedstawi swoje wymyślone całkowicie newsy. Akademia Rozrywki. Rząd planuje utworzenie nowego ministerstwa. Dzięki temu będzie można zatrudnić w nim wszystkich krewnych i znajomych, dla których zabrakło miejsca w spółkach Skarbu Państwa i instytucjach centralnych. Planuje się, że ministerstwo zajmie się czymkolwiek i nadzorować będzie cokolwiek, a pracę w nim znajdzie ponad 700 osób. Miau, miau. Podatek od świąt muszą zapłacić wszyscy, którzy celebrowali Wielkanoc. Przed kościołami w sobotę dyżur pełnili kontrolerzy urzędów skarbowych, którzy sprawdzali zawartość koszyczków i na tej podstawie szacowali wysokość daniny dla państwa. Natomiast wyznawcy innych religii będą musieli zapłacić podatek od wzbogacenia, ponieważ uniknęli haraczu koszyczkowego. Miau, miau. Poziom przekazów medialnych oraz dyskursu społecznego sięgnął w Polsce absurdu. Od wielu dni głównymi tematami są sztuczna tęcza i potwór spaghetti. W tej sytuacji ostatni zatwardziały satyryk recydywista opuścił wczoraj nasz kraj, twierdząc, że w porównaniu z rzeczywistością jego wymysły stają się mało zabawne. miau, miau. Destylator w każdym domu to odpowiedź Ministerstwa Skarbu na coraz większe zubożenie społeczeństwa. Badania naukowe dowiodły, że wypicie wieczorem szklanki spirytusu pozwala na miejscu zasnąć i nie martwić się kłopotami dnia codziennego. Ministerstwo zaleca picie 2 szklanek dziennie, rano i wieczorem, dzięki czemu świat od razu zrobi się weselszy, a życie znośniejsze. Miau, miau. Panie Kwiatkowski, panie Kowalski, przemysł nam kwitnie, buzi dać i w całym kraju słychać oklaski. Znów się spisała dzielna brać. Widzę też pana tam, profil boski, panie Kowalski, panie Kwiatkowski. Dla pana huty, dla pana kioski, tylko wybierać, tylko brać. Więc jak pan żyje, panie K, czy pan interes własny ma? Czy też pan w tłoku, jak ta mysz? To zresztą nie ma znaczenia, albowiem panie, czyż mogą gniewać rzeczy te, kiedy ogólnie nie jest źle i statystycznie żyje się fest? To wszystko wspólna własność jest. Panie Kwiatkowski, panie Wiśniewski, motoryzacja na 102. Dziś nawet smarkacz, co gryzie pestki, do 4 kółek pociąg ma. Może być Skoda, może być Moskiewicz, panie Kowalski, panie Kwiatkowski. W szumie silnika znikają troski i tylko wicher w uszach gra. Więc czym pan jeździ, panie K? Czy pan już 4 kółka ma? Czy wciąż w tramwaju, jak ta mysz? Zresztą to nie ma znaczenia, albowiem panie, czyż mogą gniewać rzeczy te, kiedy ogólnie nie jest źle i statystycznie żyje się fest? To wszystko wspólna własność jest. Panie Kowalski, panie Wiśniewski, tyle pan pięknych dziewczyn zna, a wszystkie chodzą nie licho wieskim, tylko przy każdej pan lub ja. Słoneczko blednie przy kobiet blaskach, pani Wiśniewska, pani Kowalska. Każda pyskata, każda warszawska i nogi aż do ziemi ma. A jak się nosi pani twa? Czy modny kołnierz z nurków ma? Czy wciąż te króle a la mysz? Zresztą to nie ma znaczenia, albowiem panie, czyż mogą gniewać rzeczy te, kiedy ogólnie nie jest źle? Grunt, że dziewczyny kochają nas, a na zmartwienia będzie czas. Tadeusz Chyła dzisiaj w roli głównej w Akademii Rozrywki. Naszym gościem jest pani Blanka Wyszyńska-Walczak, kurator wystawy Tadeusz Chyła, liryczny kolorysta. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I jak ja teraz powiem słuchaczom to, co pani przed wejściem do studia mi powiedziała, podejrzewam, że paru się naprawdę zdziwi, bo pani powiedziała, że trzeba przypominać ludziom, że on był, czyli Tadeusz Chyła, był przede wszystkim malarzem. On był naprawdę przede wszystkim malarzem, tak, bo nam wszystkim on się jako piosenkarz kojarzy. Znamy go tylko z tej jednej strony, natomiast on był wszechstronnie uzdolnionym człowiekiem, ale czuł się przede wszystkim malarzem. Znamy go z wykonywania ballad, natomiast on komponował muzykę do tych ballad, je aranżował, tworzył i, no i, a poza tym, to znaczy przede wszystkim malował i tak jak sam twierdził, czuł się zawsze malarzem. Ja skończył Akademię, znaczy Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Też ukończył liceum tam w Sopocie. Był uczniem profesora Juliusza Studnickiego. Też Czy pani, bo ja wiem, że to jest pani zawód, no skoro jest pani kuratorem wystawy, jest pani znawcą malarstwa, ale czy pani zanim się dowiedziała o tym, że Tadeusz Chyła maluje, to też go pewnie pani znała jako piosenkarza. Czy to była odwrotna akurat u pani kolejność? To znaczy u mnie była taka, że ja zobaczyłam dwa piękne obrazy wiszące na ścianie. I u kogoś prywatnie, u kogoś w, domu, prywatnie tak? w domu i się tym zachwyciłam i ktoś powiedział mi, to namalował Tadeusz Chyła. Przecież znasz Tadeusza Chyłę. No tak, ale cesarz, co ma klawer życie, tak. zupełnie mi się z tym nie skojarzyło. Był to jeden z tych obrazów, jest na okładce katalogu. I zaczęłam po nitce do kłębka, czyli szukać artysty. W katalogu Związku Artystów Plastyków znalazłam, że jest Tadeusz Chyła, że faktycznie ukończył Akademię Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku i znalazłam jego, znaczy dotarłam do niego. Okazało się, że akurat w zeszłym roku Tadeusz Chyła kończył 80 lat i stwierdziłam, że byłoby pięknie, gdyby można z tej strony pokazać go w jego urodziny, z okazji jego urodzin. No i proszę państwa, taka wystawa jest. Ona została otwarta w Galerii U Domu Kultury Stokłosy przy ulicy Lachmana 5 w Warszawie. Tam mogą państwo zobaczyć obrazy Tadeusza Chyły, lirycznego kolorysty. No a u nas oczywiście, bo w radiu troszkę trudniej się przedstawia obrazy, to jednak zostaniemy przy tej formie klasycznej, czyli przy piosenkach. Będzie śpiewał w naszej audycji. My za chwilę wrócimy do tej wystawy, jeszcze państwu o niej poopowiadamy. A gdyby ktoś z państwa chciał coś napisać, bo może ktoś z państwa kiedyś spotkał się wcześniej z obrazami Tadeusza Chyły. Gdzie, w jakich okolicznościach, co to był za obraz, to proszę nam o tym napisać. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. No to wspomniała pani tę chyba najsłynniejszą piosenkę śpiewaną przez Tadeusza Chyłę, Ballada o Cesarzu z tekstem Andrzeja Waligórskiego. To będzie teraz. Potem odezwie się na chwilę Tomasz Jachimek, a później jeszcze raz zaśpiewa Tadeusz Chyła i my za kilka minut wrócimy do rozmowy. Cysosz to ma klawę życie oraz wyżywienie klawę. Przede wszystkim już o świcie dają mu do łóżka kawę, a do kawy jajecznicę. I gdy ją upusz podeżre zdrowo, to przynoszą mu w lektyce bardzo fajną cesarzową. Posuń nosie trochę stary, mówi najjaśniejsza pani. Potem ruch się robi w izbach, cesarz z łóżka wstaje letko, siada sobie w złoty zybat, złotą goli się żyletką i świeżu łódki ogolony, rzeźko czułując się i zdrowo. Wkłada ciepłe kalesony i koszulkę flanelową. A tu przyjemności same oraz niespodzianek wiele. Przynoszą mu panoramę, WTK i karuzele, Filipinkę i sportowca i skrapiają perfumkami. I może grać w salonowca z marszałkiem i ministrami. Pobiedzie złota cytra, gra przemiłą melodyjkę. Cysosz bierze z szafy litra i odbija berłem szyjkę. Potem żonę otruć każe, albo cichy chcę zakłuć stryjca. Dobrze, dobrze być cysorzem, choć to świnia i krwiopijca. Kabaret Jachim Prezenc, wynalazek. Wujo wymyślił świetną rzecz. Nowoczesną, z technologicznym bajerem i do tego pożyteczną. Inteligentny przyrząd do znajdowania kluczy. Trzeba było przyczepić przyrząd do breloczka i w przypadku zgubienia kluczy zagwizdać. Wówczas chluba wuja, inteligentny przyrząd do znajdowania kluczy, miał odpowiedzieć pięknym za nadobne i zagwizdać również. Takie tam wujowe, odgwizdywane echo. Plusy były nie tylko praktyczne. Często się cholerne klucze gubią, ale socjologiczno-społeczne również. Ileż to jakże ważnych spotkań się nie odbyło, bo się klucze zgubiły. Ileż to randek się nie odbyło, bo kochanek klucze zgubił i kochanka jak ostatnia naiwna półtorej godziny pod pomnikiem jakiegoś generała sterczała. Uwaga, niezbyt ambitny rym generała sterczała został użyty świadomie. Przed chwilą była mowa o kwestiach socjologiczno-społecznych, a tego typu tekściki nie mogą być zbyt mądre. Wynalazek trzeba było wypróbować. Wujo zabrał klucze ojcu, a ojciec był nawet dumny, że przysłuży się rozwojowi nauki. Reszta rodziny zamknęła oczy, wujo klucze schował i 3-4, start! Zaczęły się wielkie poszukiwania. Ech, jak oni pięknie gwizdali i cicho, subtelnie i głośno, jak na stadionie i melodyjnie i fałszując i na palcach i na wargach złożonych w przysłowiowy dzióbek. Wszystko na nic. Klucze w cieło. Wujo nie tracił rezonu. Nie gwizdać wszyscy na raz! Nie gwizdać wszyscy na raz! Po pierwsze, inteligentny przyrząd do szukania kluczy może zgłupieć, bo nie wie, na który gwizd reagować. Po drugie, jeśli nawet zareaguje, to w tym tumulcie ni cholery nic nie będzie słychać. Słuszna, jak to drzewiej powiadali, racja. A zatem gwizd zbiorowy został zmieniony na gwizd indywidualny. W końcu nawet rodzina, z całym szacunkiem, zlekceważyła wynalazek wuja i zaczęła szukać kluczy metodami tradycyjnymi. Nic, żadnych skutków. Żarty skończyły się, kiedy ojciec zażądał od wuja przerwania, debilnego ojca zdaniem eksperymentu i wyjawienia, gdzie wujo klucze schował. Wujo owszem przyznał, że eksperyment był debilny, ale dodał też, że w wyniku stresu i nerwowej atmosfery rozkojarzył się, mózg się wujowi zresetował i po prostu za nic nie pamięta. Można wuja bić, przypiekać na rozgrzanym piecu kuchennym, gilgać po piętach drucianą szczotką, ale wujo nie jest w stanie sobie przypomnieć, gdzie klucze schował. Ojciec dorobił sobie drugą parę. Pierwsza znalazła się po miesiącu w kuwecie dla kota. Wujo klepnął się w czoło. Wiem! Teraz wiem! Przyrząd nie zadziałał, bo dałem za słabe baterie. Teraz zrobimy inaczej. Będziemy wkładać nowe baterie na chwilę przed zgubieniem się kluczy. Ale w rodzinie nikt go nie słuchał. Mit wuja, genialnego wynalazcy, upadł bezpowrotnie. Kotuś, pieseczek, chrabąszczyk, myszka, pchełka, jagniątko, łasiczka, liszka, chrząszczyk, motylek, krówka, biedronka, kureczka, kuska, wróbelek, stonka, jeżyk, słowiczek, słoniczka, muszka, miś, karaliuszek, świerszczyk, papuszka, pszczółka, jabłuszko, agrest, malinka, jagódka, śliwka, gruszka, jeżynka, różyczka, bratek, goździk, lilika, haber, stokrotka, bzik, konwalika, burak, buraczek, groszek, marchewka, seler, pietruszka, por i brukiewka, dzionek, dzioneczek, gwiazda, gwiazdeczka, słonko, słoneczko, drożynka, mleczne, psipsia, kruszynka i jeszcze parę, to są imiona, to są imiona mojej starej. Spis Tadeusz Chyła. U nas w audycji dzisiaj Tadeusz Chyła śpiewa, a to, co Tadeusz Chyła namalował, mogą Państwo zobaczyć podczas trwającej do 20 maja i wystawianej w Galerii U w Domu Kultury Stokłosy przy ulicy Lachmana 5 w Warszawie wystawy Liryczny Kolorysta. Wystawa malarstwa Tadeusza Chyły. Dzisiaj naszym gościem jest pani Blanka Wyszyńska-Walczak, kurator tej wystawy. Wspomniała pani, że to się zaczęło od tego, że zobaczyła pani gdzieś na prywatnej ścianie dwa obrazy Tadeusza Chyły i potem znalazła go pani i ta pierwsza reakcja na pani propozycję była natychmiast entuzjastyczna i chętna? Była raczej wycofanie się i jakby nie... Znaczy pan Tadeusz nie był już w bardzo dobrym stanie. Był chory i no nie było to pierwsze. Pierwsze moje, to znaczy ja najpierw wysłałam list, na który nie dostałam odpowiedzi na początku, więc poszłam, bo być może nie doszedł list, nie dotarł. I kiedy zadzwoniłam, no, to pani Anna Chyła powiedziała, że zaraz mi odpowie. I dostałam pięknego SMS-a, że bardzo przeprasza, ale nie miała kiedy odpowiedzieć. Mhm. Oni się zastanawiali nad tym, czy w ogóle brać w czymś tak udział, gdyż jakby nie są w stanie fizycznie udźwignąć wystawy. Mhm. A powiedziałam, że pomogę i zrobię wszystko, żeby ta wystawa powstała. I pan Tadeusz się bardzo ucieszył i powiedział, że no, bardzo chce mieć wystawę. I to jakby mi dodało skrzydeł. No i skąd się wzięły te pozostałe obrazy? Bo rozumiem, że tam były tylko te dwa. Czy pozostałe to jest archiwum domowe Tadeusza Chyły? Nie, są to obrazy, które z różnych domów, bo pan Tadeusz Chyła miał, przeuroczył zwyczaj, że zamiast kwiatów wnosił swój obraz. Mhm. Więc wiele osób na pewno jest obdarowanych. On z Sopotu, ze swojej pracowni w Sopocie przywiózł około, tak jak tu, około 150 płócien. Na wystawie jest 40 prezentowanych. Natomiast gdzie jest reszta? Mam nadzieję, że są osoby, u których na ścianach gdzieś coś jeszcze wisi. To bardzo prosimy o taki kontakt, bo możemy służyć jako skrzynka kontaktowa i chętnie poinformujemy o tym. Jeśli Państwo gdzieś mają albo wiedzą coś na ten temat, proszę moim pisać. Moim marzeniem jest zrobienie następnej wystawy już, jeszcze z większej. Z odnalezionych, tym bardziej, że naprawdę są to bardzo piękne obrazy i które dają wiele energii, pełne ekspresji, są żywe. Tak jak mówiłam, Tadeusz jest przedstawicielem najbardziej żywotnej tradycji w malarstwie polskiej, koloryzmu, która powstała w latach 30. i tak czołowi przedstawiciele to Cybis, Nachsamborski i właśnie jego profesor Studnicki i Jacek Żuławski, którzy go kształcili. W katalogu chciałam też pokazać fragmenty obrazów, gdzie jest, jak on po malarsku właśnie kolorami tworzy przestrzeń. I myślę, ktoś, kto otrzyma katalog, będzie mógł zobaczyć też, jak to powstają wspaniałe dzieła tworzone tylko kolorem. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Proszę korzystać z tego adresu, jeśli ktoś z Państwa wie o jeszcze jakichś dziełach malarskich Tadeusza Chyły i może nas o tym poinformować. Ja przejrzałem ten katalog. Tutaj są akty, są portrety, jest martwa natura, są pejzaże. Ale zastanawiam się, na przykład w twórczości piosenkowej często się pojawiają zwierzęta. Tutaj zwierząt nie ma na obrazach na przykład. Jeszcze nie znalazłam takiego ze zwierzęciem. No to może ten wątek zwierzęcy my Państwu tutaj wypełnimy piosenkami. Tadeusz Chyła zaśpiewa dwie takie piosenki, a pomiędzy tymi piosenkami jeszcze zapraszam Państwa na spotkanie. Chociaż może. Jest? Jest Behemot. A no tak, no tak. A pomiędzy tymi piosenkami zapraszam Państwa na krótkie spotkanie z Joanną Kołaczkowską. Do rozmowy jeszcze oczywiście wrócimy. Chodzi pastuszek za gąseczkami, a ma ich razem 7. Chodzi pastuszek za gąseczkami, ja tam za tobą nie będę, Mariolo. Wąseczki pasie, a bąkim buczy na basach. Pasie pastuszek, gąseczki pasie, ja tam nie będę cię pasał, Mariolo. Gąseczki z piórek, to z nudów trzeba coś dłubać. Skubię pastuszek, gąseczki skubię, ja tam nie będę cię skubał, Mariolo. Pastuszek do domu gąski, bo już mu w nosku zakrzepło. Pędzi pastuszek do domu gąski, a mnie tam zawsze jest ciepło, Mariolo. Za jedną gąską, bo gdzieś przepadła bez wieści. Płaczę za jedną, a ja nie będę. Toż jeszcze tyle jest gęsi, Mariolo. Myślę, więc uważam, że Burek się pomylił. Łukasz stał na polu między kopcem ziemniaków a zbiornikiem z kiszonką i kochał swoją Bożenkę jak nigdy w życiu. I jeden Bóg wie, jak bardzo wbiłby trzymane w dłoni widły temu, który odważyłby się Bożenkę odwieść. Wszystko, co kończyło się na si albo ci, albo kombinacje si i ci, czyli na przykład si-ci albo ci-si, robił jej Łukasz. I tylko Łukasz miał do tego prawo. Bożena była jego. Patrzył na jesion, poruszany chuchem letniego wiatru. Pod butem majtał mu się ziemniak. Chwycił go i jednym ruchem rzucił przed siebie. Jak Burek mi go przyniesie, to Bożena przyjmie oświadczyny. Szepnął do siebie, zawiązując przy okazji sznurówkę jednego buta. Drugiego nie, bo nie było okazji. Burek, pies sąsiadów, miał niesamowite uszy, ale wierny Łukaszowi, machając wesoło ogonkiem, pobiegł w kierunku marzeń Łukasza. Po chwili uśmiechnięty od ucha do ucha, wypluł pod nogi swojego pana sąsiada mały ziemniak rzucony uprzednio. — Łukasz! — zbliżał się do niego ojciec. — Tak, tata! Idź do domu! Ktoś czeka na ciebie, jakiś elegancki pan! — krzyczał z daleka ojciec. Ale zajęty jestem, tata, myślałem właśnie. Nie ma zajęty, czeka, to nieładnie nie pójść. Nie chcę, żeby za długo tam stał, bo pewnie z nudów zacznie się przyglądać. Łukasz z ziemniakiem w dłoni pomaszerował do chałupy. Jakieś przeczucie swędzące go męczyło lub nawet swędziało. Niepokój taki nieprzyjemny. Wypił więc w sieni kubek mleka i wszedł do kuchni. Pan stał tak ubrany, jak przyszedł. Łukasz poznał po tym, że na podłodze nie leżał żaden żakiet. Pan nie mówił nic, ale za to milczał. Patrzył ciemnymi oczami na Łukasza, a może bardziej na trzymanego w dłoni ziemniaka. Przyszedłem po kartofelek. Co? Zdziwił się Łukasz. Kartofelek, ten, który pan trzyma, nie należy do pana. Pan się szaleju napił? Panie Łukaszu, spokojnie. Najbardziej powoli, jak pan tylko potrafi, proszę ten kartofelek odłożyć na kredens. Ojciec, spuszczajcie psy! Jednego mamy! Krzyknął ojciec rozsądnie. Łukasz skrzywił się. Zawsze się krzywił, jak się okazywało, że mają tylko jednego psa. Nikomu nie stanie się krzywda, powiedział pan i wyciągnął rękę w kierunku ziemniaka. Kartofelek wycedził. Ale jak nim rzucałem, Tom zaklął go, że jak Burek przyniesie, to Bożena przyjmie oświadczyny. Otóż to. Pan wyrwał z rąk Łukasza kartofel i schował go pośpiesznie do kieszeni palta. W tym samym momencie Łukasz dostrzegł leżący na podłodze żakiet. Pan podniósł go i zrobił krok w kierunku drzwi. Halo, proszę pana, proszę mi tylko powiedzieć. Dlaczego? Proszę pana, Bożenka od jakiegoś czasu jest ze mną, ale wahała się, kogo wybrać. Teraz, powiedział dotykając sekretnie ziemniaka w swojej kieszeni palta, teraz już nie będzie się wahać. Zamknął za sobą drzwi. Jeny, jak smutno się zrobiło, posmutniał Łukasz. Do kuchni wpadł zdyszany ojciec Łukasza. Spuściłem psy! No ale mamy tylko jednego, tata. Synu, ty nawet nie wiesz, jak psy potrafią się z tym tematem szybko uwinąć. Koniec. Na polu kalafiory, na całe życie dość. Każdy kalafior spory i w każdym rośnie kość. Więc podjem znakomicie, aż po żołądka kres. Och, piękne, piękne życie, och, piękny jest ten pies. Przechodzę do alkowy, w alkowie stoi stół. Ma czworo nóg wołowych, wędzonych w dymie z ziół. Pożeram wszystkie nogi, zostaje tylko blat. Och, mój żywocie błogi, och, piękny, piękny świat. Po łączce chodzą krówki, słownie 66. Podchodzę do parówki, gorące tylko jeść. Parówki autentyczne, kilometrowy zwój. Och, chwile niebotyczne, och, piękny świecie mój. Na wzgórku stoi lasek, a w lasku pachnie wrzos. Ten lasek też z kiełbasek i widzę prosto sos. Więc cały lasek wcinam, rozlewam wrzos do was. Och, cudna to godzina, och, niebywały czas. Już jesień jest niestety, deszcz chlupie, chlup, chlup, chlup. Spadają z drzew kotlety, a wszystkie do mych stóp. Tłuszcz pryska mi na rzęsy, sztuka mięs pędzi wiatr. Wieprzowy wschodzi księżyc, zbaraniał cały świat, zbaraniał cały świat. Takich pięknych snów życzymy wszystkim psom słuchającym Akademii Rozrywki. Za 21 minut, godzina 15, zapraszam Państwa na powtórkę z rozrywki. Powtórka z rozrywki przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego. Zaczniemy od monologu Piotra Skuchy z kabaretu Długi, potem piosenka z kabaretu Starszych Panów. Salon Niezależnych przedstawi słynną dyskusję na temat wyższości bażanta nad kurą albo kury nad bażantem. No a na koniec jeszcze jeden wątek zwierzęcy w dzisiejszej audycji, koty. Piosenka w wykonaniu Krystyny Sienkiewicz. Zapraszam. Część ludzi teraz uważa, że sztuka nie nadąża za życiem i ludzie nie czytają, bo literatura nie odpowiada zapotrzebowaniu społecznemu. Na przykład jeśli chodzi o nurt ortopedyczny literatury. Nie nadąża. Ja na przykład widziałem słynną książkę Stopy wody pod kilem. Bynajmniej nie na dziale ortopedycznym. Tak samo kultowa pozycja, tajemniczy krąg w dziale zboża o zimę. A przecież znawcy wiedzą dokładnie, że to chodzi o dyskopatię stomatologa, który usiłował wyleczyć bohatera pierwszego tomu trylogii dentystycznej Ząb za ząb. Bohater dowiedział się od znajomego informatyka, że układ dwójkowy ma przyszłość, w związku z czym usunął sobie wszystkie jedynki i na czarnym rynku zamienił je na dwójki. Po czym dowiedział się, że niestety, ale w układzie dwójkowym są tylko zera i jedynki. No i tu przerywa się tom pierwszy, ale zostawia nas w pełnym oczekiwaniu na ciąg dalszy trylogii stomatologicznej. I nie zawodzimy się, proszę Państwa, już w drugim tomie, zatytułowanym przewrotnie Samotny Biały Kiełek, którego bohaterem jest młody pęd Bambusa Albinosa, który nie ma zrozumienia wśród swoich najbliższych. Nikt go nie chce, nikt go nie rozumie. Z wyjątkiem starej pandy negatywki, której czarne futro posiwiało ze starości, a białe pobielało od słońca, albo na odwrót. Muszę wrócić do tego tomu jeszcze. W każdym razie kwintesencję tej trylogii stomatologicznej stanowi tom trzeci, Żal za straconym ząbkiem. Historia samobójstwa kucharza, któremu czosnek wpadł do zlewu. Przerwana jest w najciekawszym momencie, ponieważ czwarty tom trylogii stomatologicznej. No, może Państwo się dziwią, ale takie czasy. Nawet trylogia nie obejdzie się bez bonusa. Czwarty tom został szczególnie pieczołowicie przygotowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku. Nosi tytuł Żal i zgrzytanie zębów. Jest to historia tępoty umysłowej pił tarczowych, która dowodzi, że system określania ilorazu inteligencji pozostaje w daleko sprzeczności z tym, co zwykliśmy potocznie mówić o elektrodzie. Widzę znawców tematu na sali. Także nie narzekajmy, naprawdę nie narzekajmy na to, że czasami literatura, czasami nawet i politycy nie nadążają. Ludzie myślą generalnie, że ci wszyscy przedstawiciele zawodów, które bądź co bądź powinny służyć społeczeństwu, nie myślą o ludziach, myślą o sobie. A przecież rozwiązanie jest proste. Gdyby każdy z nas pomyślał o sobie, to o wszystkich byłoby pomyślane. Pomyślcie o tym. Przed drzwiami do dentysty siedzimy według listy. We wzroku mamy szklisty, polarny strach uziąd. Cierpienia, szare cienie, czekamy na cierpienie. Co dłuższe ma korzenie niż obolały ząb. Oj ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, ząb. Gdy zadnie w bólu tręba, czy w sercu to konka zęba. Gdy włosy staną dęba, a oko wpadnie w głąb. W milczenia futerale, tańczymy nerwów bale. Chłoniemy od zapaleń, złorzecząc na ten ząb. Oj, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, ząb. Kiedy się wyczerpie kontyngent naszych cierpień i w nagłej bólu przerwie zakwitnie ulgi kląt. Ach. Wyjdziemy od dentysty z kompanii w szczęściu czystym, jedynym rzeczywistym, że nas nie boli ząb. Oj, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, ząb. I zamiast w życiu wcale nie szukać innych zalet i się radować trwale, że ból nie krzywi gąb. Wy znów będziecie chcieli pieniędzy i niedzieli i innych dupereli, wciąż ostrząc na nie ząb. Oj, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, ząb, zupa, dom, zupa, dom, ząb, ząb. Zupa dom, zom, zupa dom, zupa dom, zom, zom, zupa dom, zupa dom, zom, zom. Z czym kolega ma dzisiaj? Z salcesonem. Kolega? Smaczna potrawa. Ja mam tutaj Tania, kiszko. Ja najbardziej lubię, jak mi żona naszykuje zdrobię. A, koledzy, ja mam skórą drób. Dzisiaj. Po świętach zawsze się... Skup swój drób! Żona stawia na współczesne jajczarstwo i ma rację. Tak. Nie, no słusznie, bo nie gąbło. Ale też on strasznie wchodzi, wie pan. Kura też jest. Kura ma... Kura jest niedobra. Ja, tak. Jest, ja nie jestem tak. Genetykiem. Lepsze są ważanty, zresztą one... Ładniejszy ptak jest. No, nie, proszę pana, ale w sytuacji, kiedy stawiamy na jajczarstwo, nie możemy tam sobie pozwolić na frykasy, kolego. U mnie żona zawsze mówi... Ale w ważancie coś jest, no. Tak. Może jest, ale jest coś. Mnie się kura, wydaje, że nie, tak. Kura, tak rano wyjdzie taka... Nie zgodziłby taka stanie, takie rano nie pójdzie do roboty, zaśpi, oczy ma zapluszczone, takie... Tak, tak, tak. Wyjdzie takie błony, opuści, tak stanie, kudra, kitek nogą grzemie kurzu narobi, tak popatrzy się, jajko się wyjmie, tak położy na boku, popatrzy na nie, patrzy grzebnie, pójdzie, a bażant to rano wstanie, naknieje, tak wstanie, popatrzy okiem, rzuci tutaj chudobę swoją, obejrzy, tak pójdzie lekko, wytarza się w porzeczkach resztych, tak się wytarza, i potem jak nie pomknie, jak nie pomyka, tak pomknie, poleci, poleci, już. Kura, jak kolega założy, kura wejdzie do klozetki, to tak... Tak, klapnie podniesie, nie, tak, tak klapnie, nie. Gazety nie poczyta, nie wie co na świecie, a bażant jak spuści wodę! Bażant potrzebny, to jest ta kura śpi, to zresztą słusznie kolega zauważył, taka jest, zębów nie umyje, tak, błony takie spuści na oczy, tak, włosy w nieładzie ma i tak tylko siedzi, tak, tak. A bażant elegancki, zęby umył, włosy na lokówki zakręcił tutaj i tak się położył w eleganckiej piżamie jak do łóżka i tak sobie leży tylko i tak robi sobie tylko tak. Kura to... Oddycha, proszę, relaksuje. Relaksuje dostojnie, nie tak jak kura na przykład jak chodzi po tym podwórku, to tak smutnie porusza się, nie chodzi, tylko tak stąpa, tak lekko, tak stanie przy płocie, tak stanie, Zmruży błono i tak spadnie, potem podniesie, tak ręką tak ruszy, ruszy, dziargnie troszkę. Tak stoi, tak jak ten, jak ma jakiś ciężar podnieść, to tak podchodzi, tak i nie może. A bażant to tak dumnie kroczy, pióra ma takie. Tutaj tak stoi, tak dumnie chodzi i spogląda, tak się ogląda, jak ciężar podnosi, to tak przykuca, tylko tak przykuca. To jest to po prostu zwierzę. Eleganckie zwierzę jest, nie ma jak kogo tak wyjdzie na kurę wyjdzie, tak siedzi na niej, jak była, siedzi, poskacze troszeczkę, tak uważa, co robi tutaj, w ogóle. Nie w ogóle nie patrzy, co robi, ona wyjdzie sobie, pójdzie do roboty swojej, a patrzy, i jeszcze jak poskacze, patrzy, nie ma nikogo, tak stanie, tak, później weźmie, nogę podniesie, wysika się, tak. A bażant, przedziałek sobie poprawi, bażant na bażanta, jak siedzi na bażanta, pieści, pyszni się, tak zagląda, zagłowę, zaglądają, sobie różne rzeczy sobie robią. I chodzą, takie drobne, Proszę pana, kurak, ja zgadzam się, może z takim mięsem, a nie najlepsze, wie pan, czasem chodzi po podwórku, tak. Mięso ma, kura ma takie... Bo najadza się, wie pan, nie, różnych kamyków, takich tam... Sprężyny, długopisy w to mięso i to po wszystko powchodzi, ma takie dziargi, to ma taką gęsią skórę, ma taka cała gruzły ma cały na całym ciele, pióra, ten pióra wejdzie i wreszcie do środka w wątrobie pióra ma, oj, niedobra, takie żółte, obrzydliwe mięso, no, a parząc to ma tutaj, co to taki korzec zielęciny, zasłoniny. Ma takie mięso muskane i kładą, ścinają mu najpierw ten tors, zakładają mu na plecy, wsadzają go na grzance, on tak się obłoży borówkami, siedzi i się tak kontroluje sytuację, rozgląda się tak po piekarniku i tak do piekła. Wie pan, na przykład jak na przykład na kurę coś tak najdzie, już tak okropnie, no, tak bierze, to wychodzi rano na podwórko, tak by chciał, się tak i tak stoi tylko i tak świeże. Kukułeczka, kuka, chłopiec panny szuka, spozira przepira i nosa zadzira. Kuku, kuku. A bażant. Jedne mają kota na punkcie panów, piątek czy świątek ruszają na łów. Inne mają kota na punkcie w czasu, w piątek czy świątek hejże do lasu. Piątek, świątek, hejże do lasu. A ja mam kota na punkcie kota i co sobota męczę go. A ja mam kota na punkcie kota, to jest robota. Jedni mają kota na punkcie działań, dusza w nich płonie, serce w nich pała. Drudzy mają kota na punkcie spania i śpią wytrwale, nawet przy paniach. Śpią wytrwale, nawet przy paniach. A ja mam kota na punkcie kota i co sobota będzie go. A ja mam kota na punkcie kota, to jest robota. Ja mojego kota polecam grzecznie, bo tamte wszystkie nie są bezpieczne. Więc prędzej czy później świat je porzuci i razem ze mną piosenkę zanuci. Razem ze mną piosenkę zanuci. My mamy kota na punkcie kota i co sobota będzie go. My mamy kota na punkcie kota, to jest robota, ho, ho, ho. My mamy kota na punkcie kota i co sobota dręczy go. My mamy kota na punkcie kota, to jest robota, ho, ho, ho. Krystyna Sienkiewicz i koty zakończyły powtórkę z rozrywki. Za 7,5 minuty godzina 15. To jeszcze krótko podsumowując, przypomnimy Państwu, że dzisiaj naszym gościem jest pani Blanka Wyszyńska-Walczak, kurator wystawy Tadeusz Chyła, liryczny kolorysta. I że ta wystawa do 20 maja jest do obejrzenia w Domu Kultury Stokłosy przy ulicy Lachmana 5 w Warszawie. Pojawiały się tutaj listy z pytaniami, czy ona może być jeszcze do obejrzenia gdzie indziej, bo nie wszyscy mogą dotrzeć do Domu Kultury Stokłosy w Warszawie. Czy obrazy, które udało mi się zgromadzić, pochodzą ze zbiorów rodzinnych, znaczy zbiorów pana Tadeusza Chyły, jak również od osób prywatnych. Mam powiedziane, że chętnie, jeśli będzie jakiś ośrodek, który będzie chciał zaprosić tą wystawę do siebie, możemy zorganizować taką wystawę w innym miejscu, ale jak na razie jest to pierwsza wystawa Józefa Chyły, Tadeusza Chyły i jest to wystawa, no jest to jedyne miejsce, gdzie można obejrzeć w tak dużej ilości te prace. Codziennie można tam do Domu Kultury Stokłosy, bo i w soboty, i w niedzielę jest Dom Kultury czynny. Tak. Zapraszamy Państwa serdecznie, proszę zobaczyć. A gdyby ktoś był zainteresowany tą wystawą, proszę nasz adres mailowy traktować jako skrzynkę kontaktową akademia.rozrywki@polskieradio.pl. My potem przekażemy te wiadomości dalej. Mamy dla Państwa w upominku kilka pięknie wydanych, naprawdę fantastycznie wydane są te katalogi. Proszę w tej sprawie teraz już dzwonić, 22 i 7 trójek i mam nadzieję, że parę osób pocieszy się tymi katalogami, nawet jeżeli nie będą mogły zobaczyć osobiście tej wystawy. No i jeszcze raz przypominamy Państwu, że jeśli ktoś gdzieś spotkał się z obrazami Tadeusza Chyły, o których może nikt nie wiedzieć więcej poza Państwem, to bardzo prosimy też o taki kontakt. No i ja Pani bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja bardzo dziękuję i mam nadzieję, że wiele osób dzięki tej audycji dowie się o Tadeuszu Chyle jako koloryście, wspaniałym malarzu i od tej strony pozna Tadeusza. Jak na początku powiedzieliśmy, że jest przede wszystkim malarzem, no to trzymajmy się, może pogódźmy się tutaj, że jest bardzo malarzem i bardzo piosenkarzem, lirycznym piosenkarzem również. I taką liryczną piosenką się dzisiaj, proszę Państwa, pożegnamy. To jest wspólne dzieło Bogumiła Kobieli, Sławomira Mrożka i Tadeusza Chyły. Na łące przy gościńcu, którym od lat 10 nikt nie przychodzi, pies ani złodziej, pasterz gra na fujarce, jak to zwykle w bajce. Śni, że z daleka złocista kareta gościńcem mknie, choć nie zawsze jest złoto w papierkach, bo nie dają mi złota za śpiew. Jednak kiedyś złocista kareta także zjawi się na drodze mej. Wracając do bajeczki, ten co to pasło wieczki, tam przy gościńcu karety wciąż nie mógł doczekać się. Boso po białej rosie fujarkę wziął i poszedł. Na miejskich brukach karety szukać, w mieście tym sto kamienic z oknami nadobnymi. A w każdym oknie piosenkę ktoś moją usłyszeć chce, choć nie zawsze jest złoto w papierkach, bo nie dają mi złota ze śpiew. Jednak kiedyś złocista kareta także zjawi się na drodze mej. Znam wszystkie już balkony, rynny masz karony, cień na podwórkach, latarnie w zaułkach i każdą sień. Czy tędy nie jechała kareta bodaj mała? Moja tęsknota, kareta złota,